dostępne również w promocyjnym leasingu 0%. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, popołudniowa audycja Zapraszamy do Trójki. Minęła 17, czwartek, 19 dzień grudnia, Marcin Pośpiech, dobry wieczór. Czas na wiadomości, które przygotował i przedstawi Artur Ewertowski. I ponownie zaczynamy w Sejmie. Posłowie decydują o losie nowelizacji ustaw sądowych. Szczegóły ma nasz reporter. Prokuratura chce tymczasowego aresztu dla osób oskarżanych o spowodowanie wybuchu gazu w domu w Szczyrku. W sumie podejrzanych jest trzech. Szwecja nie wyda Polsce Stefana Michnika. Uznano, że ma on szwedzkie obywatelstwo, a zarzuty się przedawniły. Sejm pracuje nad projektem nowelizacji ustaw sądowych. Propozycja PiS wprowadza katalog przewinień i kar w ramach odpowiedzialności dyscyplinarnej sędziów. Modyfikuje też procedurę wyboru pierwszego prezesa Sądu Najwyższego. Projekt krytykuje cała opozycja, zarzucając autorom chęć upolitycznienia wymiaru sprawiedliwości. Przy Wiejskiej jest Karol Darmoros. Na jakim etapie są prace w Sejmie? Za nami pierwsze czytanie projektu na posiedzeniu plenarnym. Za 2 godziny dokument rozpatrzy Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka i to wtedy przedstawiciel Porozumienia Jarosława Gowina wniosą poprawki. To będą zmierzać do tego, aby wyeliminować część zapisów mogących potencjalnie być niezgodnymi z prawem Unii Europejskiej czy polską konstytucją. Zaproponujemy też poprzedzenie ustawy preambułą. Mówił Kamil Bortniczuk z klubu PiS. Chodzi tu o modyfikacje w katalogu przewinień dyscyplinarnych sędziów. W głosowaniu nie przeszły wnioski opozycji o odrzucenie ustawy. Nie zreformowaliście wymiaru sprawiedliwości dla obywateli, tylko dla zachłanności waszej władzy, bo ta zachłanność we władzy wami kieruje od samego początku. Zwracał się do polityków PiS szef PSL Władysław Kosiniak-Kamysz. Polityk przeprosił też za brak mobilizacji opozycji w porannych głosowaniach, w których opozycja mogła opóźnić pracę nad projektem. A relacjonował Karol Darmoros. Na wydanie polskim władzom byłego stalinowskiego sędziego Stefana Michnika nie zgodził się sąd rejonowy w Göteborgu. Tak wynika z protokołu, do którego dotarła polska agencja prasowa. Sędzia zwróciła uwagę na szwedzkie obywatelstwo Stefana Michnika oraz na to, że przedawniły się czyny, za które jest oskarżany. W połowie października Wojskowy Sąd Okręgowy w Warszawie wydał europejski nakaz aresztowania byłego stalinowskiego sędziego. Śledczy z IPN-u napisali, że postawione mu zarzuty dotyczą wydania wielu wyroków, kar dożywotniego i długoletniego więzienia, a także decyzji o tymczasowym aresztowaniu. Michnik miał represjonować przeciwników komunistycznego reżimu, m.in. zawodowych oficerów Wojska Polskiego i żołnierzy Armii Krajowej. Są wnioski o areszt dla podejrzanych w sprawie wybuchu w domu w Szczyrku na Śląsku. Zarzuty spowodowania katastrofy, w której zginęło 8 osób, usłyszały 3 osoby, poinformowała rzeczniczka Bielskiej Prokuratury Okręgowej Agnieszka Michulec. Z uwagi na treść wyjaśnień złożonych przez podejrzanych, które zdaniem prokuratora wymagają zweryfikowania, a także biorąc pod uwagę surową karę grożącą za zarzucane tym osobom przestępstwo, która stanowi samoistną przesłankę do stosowania środków zapobiegawczych, prokurator zdecydował się skierować w tej sprawie wniosek o zastosowanie tymczasowego aresztowania. Decyzja sądu ma zapaść w ciągu najbliższych 24 godzin. Podejrzanym grozi do 12 lat więzienia. Według śledczych najbardziej prawdopodobną przyczyną wybuchu było uszkodzenie gazociągu podczas prac budowlanych. Zatrzymani są związani z firmą, która prowadziła tam przekop. Na koniec zmieniamy jeszcze temat. W Belgii utrudnienia z powodu strajku na kolei, a związkowcy grożą kolejnym. 24-godzinną akcję protestacyjną zorganizowały 2 duże centrale związkowe, socjalistyczna i liberalna. Chrześcijański Związek Zawodowy nie przyłączył się do strajku, ale poparł postulaty. Beata Płomecka. Związkowcy domagają się podwyżek płac, poprawy warunków pracy, utrzymania 36-godzinnego tygodnia pracy i domagają się większych inwestycji w tabor oraz infrastrukturę kolejową. Zarzucają też władzom belgijskich kolei państwowych brak dobrej woli do kompromisu. Przewodniczący Związku Zawodowego Kolejarzy Pierre Lejeune powiedział, że negocjacje toczą się od miesięcy, ale utknęły w martwym punkcie. Zbyt wcześnie, by cokolwiek dziś ogłaszać, ale jeśli nie będzie odpowiedzi ze strony zarządu kolei, akcja protestacyjna w styczniu stopniu będzie kontynuowana. W związku ze strajkiem koleje uruchomiły plan awaryjny. Pierwszeństwo mają pociągi szybkie łączące duże miasta. Dziś połowa z nich wyjechała na tory. Natomiast w przypadku regionalnych połączeń kursuje 1/3. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. To był serwis Trójki. A już teraz przed nami sport i Tomasz Gorazdowski. Piłkarze zaczynają grać już dziś, bo przecież trzeba się wyrobić przed świętami. Na pierwszy ogień idą ŁKS i Wisła Kraków, a później zagrają Lech i Jarka. O 18:00 ŁKS zagra z Wisłą i nie będzie to walka o pierwsze miejsce w tabeli. To dwa ostatnie zespoły w rozgrywkach mające tyle samo punktów. Trener gospodarzy Kazimierz Moskal przez wiele lat związany był z Wisłą jako piłkarz i jako trener. Patrząc na to właśnie, ile mamy punktów i w jakiej sytuacji jesteśmy, to jest to, bym powiedział, 50-50. To, że Wisła się przełamała, no okej, pewno miała serię wielu porażek i odnieśli teraz zwycięstwo, ale myślę, że to nie jest tak, że oni już całkowicie gdzieś tam o tym zapomnieli i nagle będzie to inny zespół. My jako gospodarz, na nas będzie spoczywał ten obowiązek prowokowania i próbowania zagrożenia zespołowi Wisły w tym meczu. To my powinniśmy być zespołem, który będzie bardziej dążył do tego, żeby przechylić tą szalę zwycięstwa na swoją korzyść. Początek meczu za 55 minut. Równo z piłkarzami na parkiet ruszą siatkarze. Jastrzębski Węgiel zagra z Greenyard Maseik w trzeciej kolejce fazy grupowej rozgrywek Ligi Mistrzów. Libero Jastrzębskiego Węgla Paweł Rusek. Przede wszystkim my wyciągnęli mecz z Kazaniem, gdzie przegrywali 2-0 i wygrali 3-2, także to o czym świadczy, ale wiem, że to jest drużyna takich walczaków, można powiedzieć. Niby nazwiska nie są jakieś takie niesamowicie znane w siatkówce, ale to jest bardzo solidna i mocna drużyna, mają bardzo dobrego trenera, także czeka nas, myślę, ciężka przeprawa, tym bardziej, że pokazują, że mimo tego, że przegrywają 2-0, potrafią wrócić do gry, także od początku do końca będziemy musieli być bardzo skoncentrowani. Na razie Jastrzębie zagrały pierwszy mecz, wygrały z Halbankiem Ankara 3-0. Reprezentacja Polski zajmuje 19 miejsce w rankingu Międzynarodowej Federacji Piłki Nożnej, a zatem w porównaniu do poprzedniego roku poprawa o jedną pozycję. W czołówce bez zmian na pierwszym miejscu Belgia, przed mistrzem świata Francją, Brazylią, Anglią i Urugwajem. No i na koniec coś dla kolekcjonerów. Takie perełki nie zdarzają się codziennie, ba, nawet co rok. Właśnie kupiono najdroższą sportową pamiątkę w historii ludzkości. Oryginalny manifest olimpijski barona Pierre de Coubertin został sprzedany na licytacji w Nowym Jorku w Sotheby za prawie 9 milionów dolarów. Ten dokument nigdy wcześniej nie był pokazany publicznie. No i między innymi dzięki niemu mamy igrzyska, a najbliższe w lipcu nadchodzącego roku. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. A co ciekawego w pogodzie? Jutro na zmianę, raz chmury, raz przejaśnienia i większe szanse na chwilę ze słońcem. Będzie ciepło, najcieplej na Podkarpaciu do 14 stopni, Dolny Śląsk z 13, w Polsce centralnej, w Łodzi 11 stopni, chłodniej na północy i północnym wschodzie, w okolicach Zatoki Gdańskiej 9 stopni, Podlasie jutro najchłodniejsze, w Białymstoku 7 stopni, w Suwałkach 6. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Cześć, cześć, cześć! Jesteśmy trzej królowie. Tytus, Romek i Atomek i mamy dla was wszystkich prezenty. Tytus? Co? A ty jesteś pewien, że prezenty rozdają trzej królowie? Co? Jak dla mnie możecie rozdawać we dwóch z Romkiem? Ja mogę przyjmować. Mogę. Teraz kupując smartfona Samsung Galaxy S10 128 GB za 3499 zł otrzymasz smartfon Samsung Galaxy A10 w zestawie. Nieludzko niskie ceny. Mediamarkt. Fajna impreza i cały czas się rozkręca. A pewnie, baw się. Nie żałuj sobie zabawy. Należy ci się. Raz się żyje. Nie będę ci przeszkadzał. Poczekam na ciebie w domu. No, do zobaczenia rano. To ja, twój Gac. Nie daj się Gacowi. Sięgnij po Litorsal Alco Detox. Suplement diety, który wspomaga organizm po spożyciu alkoholu. Musujący Litorsal Alco Detox nawadnia, gasi pragnienie, a dzięki zawartości choliny wspiera wątrobę. Litorsal Alco Detox. Musujący pogromca kaca. Zdrowit. Pytacie, czy można wygrać w lotto? Szczerze, powiem tak. Otóż my, kule, uważamy, że nawet trzeba. No? W kumulacji lotto do wygrania 8 milionów złotych. Graj w punktach lotto i na lotto.pl. Miliony kręcą każdego. Aplikacja Lidl Plus to same korzyści. Jeszcze niższe ceny, kupony, promocje i e-paragony. Pamiętaj, z e-paragonem masz nawet 30 dni na zwrot ubrań, sprzętu AGD i innych artykułów przemysłowych. Teraz z aplikacją Lidl Plus. Wybrane orzechy, ale 130% taniej.

you The Editors i nasza piosenka dnia. Tymczasem dwie dwójki, siedem trójek. Nie oczekujmy od części kierowców, że będą myśleli na drodze o takiej błahostce jak korzystanie ze świateł. Mam tu na myśli pewną grupę kierowców aut grupy premium, gdyż oni wychodzą z założenia, że nie po to zapłacili tyle pieniędzy za takie auto, które jest do tego stopnia zautomatyzowane, że po prostu ono za nich myśli i to auto, jeżeli po prostu chodzi o bezpieczeństwo czynne, będzie po prostu za nich wykonywało wszelkie polecenia, korygowało ich błędy, a co oni będą się przejmowali takimi światłami. Dziękuję panu za ten głos. Co państwo na to? Proszę dać znać. Tymczasem to już prawie 18 minut po godzinie 17. Wracamy do Izraela. Na relację zaprasza sponsor akcji Trójka Jesteśmy Połączeni. Polskie linie lotnicze LOT, oferujące loty do Tel Awiwu. Trójka. Jesteśmy połączeni. W ostatnich dniach po Izraelu podróżowała nasza reporterka Monika Suszek, z którą teraz już się słyszymy i która jest w Izraelu. Teraz opowiemy o bardzo charakterystycznej dla Izraela grze, prawda? Niespotykanej, zdaje się, w innych częściach świata, a na pewno no nie w Polsce. To prawda. Teraz przenosimy się na plażę. Można tu usłyszeć taki charakterystyczny dźwięk. Tik-tak, tik-tak, tik-tak. To odgłosy plażowej gry matkot. Można powiedzieć, że matkot jest nieoficjalnym narodowym sportem w Izraelu. W grze nie obowiązują żadne zasady, może poza jedną. Ma być źródłem dobrej zabawy. Popularny w Tel Awiwie matkot ma też swojego celebrytę. Nazywa się Amnon i jak sam o sobie mówi, jest królem tej gry. A w swoim domu urządził nawet Muzeum Matkotu. To jeden z ulubionych sportów w Izraelu. Ustępuje jedynie piłce nożnej, bo z nią trudno konkurować. Na plaży jednak króluje matkot. Mówi się, że gra liczy sobie około 70-80 lat, czyli dłużej niż istnieje państwo Izrael. A kto jest najlepszym graczem w matkot w Izraelu? On mieszka w Neve Tzedek, a w swoim mieszkaniu utworzył Muzeum Matkot. Tam zobaczysz setki rakietek do gry. My name is Amnon Nisim. Everybody call me Amnon the King. Mam na imię Amnon. Mówią o mnie Amnon, król matkot. I king. Forever. I six old. Pierwszy raz zagrałem w matkot, kiedy miałem 6 lat. Teraz mam 75 i 6 miesięcy. Czyli policzmy, gram w Matkot od 69 lat i 6 miesięcy. To jest muzeum Matkot, ale to jest też i twój dom. Wiele osób tu przychodzi do mnie, Izraelczycy, turyści. Wchodzą, rozglądają się, bo myślą, że tu są jakieś bilety wstępu, a tu można wejść za darmo. Niektórzy zostawiają pieniądze, czekoladkę, ale mówię im, że wolę dostać od nich jedzenie dla moich kotów. Zobacz, ile ich tu mieszka. Mam 10 kotów, ja wyżyję za 500 szekli, a na nie wydaję 2000. Kocham Matkot i muzykę. Frank Sinatra, Dean Martin, Perry Como, Elvis Presley, Cliff Richards. W domu mam 19 głośników i kilka odtwarzaczy płyt. Cały dom w muzyce. Słuchaj. Rozejrzyj się dookoła. Co widzisz? Matkot, głośniki i obrazy. Na nich jest woda. Main po hebrajsku to woda. Main zaczyna się na M. Matkot, pierwsza litera, też M. I muzyka. Tam też jest M. To są moje miłości. Słowa rozpoczynające się na literę M. I taka jest historia mojego życia. Warto spróbować się gry w Matkot, choć przez chwilę. Doskonale trenuje i refleks, i spostrzegawczość. No właśnie, miałaś okazję zagrać? Miałam okazję. Jak? No wiesz, to jest tak, że jak się spaceruje po plaży i przysłuchuje się czy temu odgłosowi, czy się przypatruje, jak inni grają, to zawsze znajdzie się ktoś, kto zapyta się, czy chcesz zagrać, chcesz spróbować. Gra jest wyjątkowa i obowiązuje ta zasada, o której mówiłam. To jest dobra zabawa i wszyscy się dobrze przy tym bawią. Monika Suszek, bardzo dziękuję za twoje relacje. Do usłyszenia. Dziękuję. Tymczasem 22 minuty po 17. Na relację zaprosił sponsor akcji Trójka Jesteśmy Połączeni. Polskie linie lotnicze LOT, oferujące loty do Tel Awiwu. Niebawem program dla biegaczy i o tych, i dla tych, którzy o bieganiu myślą. A little bit as steady as I get close. Find a balance in the middle of the chaos. Semi-light, semi-high, semi-never, demigod. I remember walking in the cold of November, hoping that I'd make it to the end of December. 27 years in the end of my mind, but holding to the thought of another time. But looking through the ways of the ones before me, looking for the path of the young and lonely. I don't wanna hear about what to do, I don't wanna do it just to do it for you. Hello, hello, let me tell you what it's like to be a zero, zero. Let me show you what it's like to always feel, feel like I'm empty and there's nothing really real, real. I'm looking for a way out. Hello, hello, let me tell you what it's like to be a zero, zero. Let me show you what it's like to never feel, feel like I'm good enough for anything that's real, real. I'm looking for a way out. I find out how to tell you how I wanna run away. I understand it always makes you feel a certain way. Find a balance in the middle of the chaos. Send me up, send me down, send me never, demigod. I remember walking in the heat of the summer, wide-eyed one with a mind full of wonder. 27 years and I've nothing to show. Falling from the dove to the dark of the crow. Looking through the ways of the ones before me, looking through the path of the young and lonely. I don't wanna hear about what to do, no. I don't wanna do it just to do it for you. Hello, hello, let me tell you what it's like to be a zero, zero. Show you what it's like to always feel, feel like I'm empty and there's nothing really real, real. I'm looking for a way out. Hello, hello, let me tell you what it's like to be a zero, zero. Let me show you what it's like to never feel, feel like I'm good enough for anything that's real, real. I'm looking for a way out. Let me tell you about it. Well, let me tell you about it. Maybe you're the same as me. Let me tell you about it. Well, let me tell you about it. Say the truth will set you free. Przy tym utworze w tym tygodniu państwu biegało się najlepiej. No właśnie, to już pora. Paweł Januszewski, Krzysztof Łoniewski. Do wspólnego biegania zaprasza PKO Bank Polski. Sponsor strategiczny akcji Biegam, bo lubię. Biegam, bo lubię. Dobry wieczór. Dobry wieczór. To nasza ostatnia audycja w tym roku, a że i przedświąteczna, to podpowiemy, co kupić biegaczowi pod choinkę. Mówi Paweł Matysiak ze sklepu Biegacza. Tak naprawdę najlepszym prezentem jest coś szeroko pojętych akcesoriów, typu na przykład maska do biegania, na przykład czołówka, może jakaś książka. Myślisz o masce takiej, która chroni przed smogiem? Tak, dokładnie. Dokładnie o takich maskach mówię. Z tego co wiem, to wy odradzacie kupowanie ubrań bądź butów, prawda? Odradzamy szczególnie bardzo butów, bo tu jest za dużo rzeczy takich indywidualnych, zmiennych, zarówno rozmiar, szerokość, samo dopasowanie do stopy. Ryzyko jest bardzo duże, że ten prezent będzie nieudany. W przypadku odzieży można trafić, aczkolwiek też ciężko tak czasami na 100% dobrać komuś odzież na oko. A co jest jeszcze bezpieczne poza maską, poza czołówką? No jak biegacz, biegaczka była bardzo grzeczna, to może być to coś z elektroniki, typu jakiś zegarek, może być, nie wiem, jakiś zestaw odżywek, na przykład jeżeli ktoś biega maratony i wie, że po prostu to będzie mu potrzebne, słuchawki do biegania może. No i najbardziej takim standardowym prezentem też są zawsze skarpety, które biegaczom zawsze są potrzebne i można z okazji świąt Bożego Narodzenia kupić takie naprawdę wysokiej klasy, które wytrzymają właściwie lata. A karta podarunkowa? Tutaj tak naprawdę kwota na karcie podarunkowej to jest tak naprawdę kwota dowolna. To jest ile ktoś chce. Czy ktoś chce komuś sprezentować 100 zł, czy 1000 zł, to bez problemu. 3 miesiące do wykorzystania. Tutaj ryzyko, że prezent będzie nietrafiony, jest najmniejsze, bo każdy sobie dobierze to, co najbardziej będzie potrzebował. I chyba, Paweł, taka karta podarunkowa to jest opcja najbezpieczniejsza, ale z drugiej strony to tylko plastik pod choinką. No coś da coś, takie czasy i pomału się do tego chyba trzeba dostosować. Chyba z tych rzeczy, które pan wymieniał, to chyba są buty najbardziej ryzykowne. Mamy nadzieję, że jeszcze zdążymy i ci, którzy planowali zakupić komuś buty, się wstrzymali, bo faktycznie ja pamiętam, jak kupowałem buty chyba pół roku temu, no to spędziłem z 3 godziny. I chyba to jest najlepsza metoda, ja nie mówię, że te 3 godziny to jest najlepsza metoda, natomiast pójść do takiego sklepu, sprawdzić jednego buta, drugiego, włożyć, pochodzić, pobiegać, bo też takie możliwości są w tych sklepach, to jest dobry kierunek. A generalnie faktycznie te możliwości zakupowe dla biegaczy są z roku na rok coraz większe. Cieszę się na te maski smogowe, bo o tym mówiło się od dłuższego czasu. Ty jakiego byś sobie biegowego prezentu życzył pod choinkę? O pakietach startowych nie rozmawialiśmy. Są takie imprezy, na które się ciężko dostać i pewnie życzyłbym sobie na przykład dostać pakiet. Na półmaraton we Wrocławiu nocny? Na przykład półmaraton nocny we Wrocławiu lub imprezy poza granicami naszego kraju, gdzie również jest się ciężko dostać. Nie będę mówił, na którą imprezę konkretnie, bo Anusz Mikołaj to słyszy i zechce mi go zakupić, a jeszcze nie jestem chyba przygotowany do biegania maratonów. Na Wings for Life masz coś w zanadrzu? Na Wings for Life, myślę, że Wings for Life jest dobrym przykładem na to, że można by było taki pakiet komuś przekazać. Niestety ten rekord, który padł w tym roku, czyli 8 tysięcy miejsc, rekord świata właściwie, bo tak szybko żadne państwo, które bierze udział w tym globalnym biegu, tego rekordu nie pobiło. W Polsce dosłownie w 48 godzin tych pakietów już nie ma. Być może Mikołaj ma jakieś dojście i życzymy, żeby ci, którzy mają ochotę wystartowali, ewentualnie zawsze pozostają te aplikacje, na których można również startować. No dobrze, to my też mamy dla państwa świąteczny prezent, zapraszamy na konkurs. Sponsorem nagród w konkursie jest Flyspot, oferujący loty w tunelu aerodynamicznym. Flyspot.com. Dziś do wygrania relaks dla biegaczy to zestaw złożony z 3 voucherów Flyspot, każdy uprawniający do 2 lotów w tunelu aerodynamicznym w Morach koło Warszawy lub w Katowicach. To euforyczne przeżycie, naprawdę. Wartość zestawu wynosi aż 807 zł brutto. Do voucherów do Flyspota dorzucamy dobrą książkę biegową, czas na ultrabiegi górskie metodą Marcina Świerca. I już śpieszymy poinformować, co trzeba zrobić, żeby wszystkie nagrody wygrać. Trzeba do nas wysłać SMS pod numer 73533 i ułożyć ciekawe wyrażenie ze słowami biegacza. Bieganie i prezenty. Przypominam numer SMS 73533. Koszt to 3,69 zł. Regulamin konkursu na naszej stronie internetowej. Rozwiązanie po godzinie 18. To co, Paweł, życzymy państwu dobrych świąt i namawiamy, żeby znaleźć w tym wolnym czasie także czas na to, żeby pobiegać. To może inaczej. Życzymy 365 biegowych dni i każdy z nich, żeby był biegam, bo lubię. Po prostu jest. W bieganiu dla przyjemności, w ogóle aktywność fizyczna to jest to, czego byśmy sobie życzyli i naszym słuchaczom również. A w biegam, bo lubię, słyszymy się z państwem po nowym roku. Do usłyszenia. Do usłyszenia. Sponsorem strategicznym akcji Biegam, bo lubię jest PKO Bank Polski. Tymczasem zbliża się 17.30. Ekonomia w Trójce. i Erik Kazanowski. Dobry wieczór. Ogromne zainteresowanie wnioskami o świadczenie 500+ dla niepełnosprawnych. Krzysztof Michałkiewicz, prezes Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, poinformował, że do KRUS i ZUS wpłynęło już 850 tysięcy takich wniosków. Wiele zostało rozpatrzonych, a pierwsze wypłaty nastąpiły już w październiku. To świadczenie wzbudziło duże zainteresowanie w środowisku osób niesamodzielnych. Tylko we wrześniu, przed rozpoczęciem funkcjonowania tej ustawy w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych, po informację, komu będzie przysługiwać, jak wygląda procedura składania wniosków, zgłosiło się około 1 000 000 osób. Świadczenie przysługuje osobom, które ukończyły 18 lat i posiadają orzeczenie o niezdolności do samodzielnej egzystencji. Świadczenie przysługuje w pełnej wysokości 500 zł, jeżeli dochód pobierany ze środków publicznych nie przekracza 1100 zł. Wartość kredytów mieszkaniowych udzielonych w listopadzie wzrosła o niespełna 10% i wyniosła prawie 5 miliardów złotych, podało Biuro Informacji Kredytowej. Od stycznia do listopada banki udzieliły 219 tysięcy kredytów na kwotę ponad 59 miliardów złotych. Rok 2019 będzie rekordowym rokiem ze sprzedażą około 62-64 miliardów złotych, napisał w komentarzu Waldemar Rogowski, główny analityk Biura Informacji Kredytowej. W kończącym się roku Krajowa Administracja Skarbowa poprawiła efektywność kontroli podatkowych. Jej szef Piotr Walczak podkreśla, że kontroli jest coraz mniej, za to rośnie ich skuteczność. Ta skuteczność w tym roku była bardzo duża na bardzo wielu płaszczyznach. Z jednej strony jesteśmy skuteczniejsi w walce z przestępcami, z drugiej strony nie jesteśmy uciążliwi dla legalnie działającego biznesu. W przyszłym roku Skarbówka zamierza wprowadzić nowy mechanizm kontroli, tak zwany monitoring horyzontalny. To będzie polegało na tym, że nie prowadzimy już takich standardowych relacji między przedsiębiorcą a Skarbówką, tylko ta relacja jest ciągła, jest online, czyli my początkowo audytujemy taki podmiot, pokazujemy, gdzie powinny być procedury zmienione, a później ten przedsiębiorca ma bezpośredni z nami kontakt i jakby nie boi się, że jakieś czynności mogą w przyszłości być zanegowane przez organ skarbowy. Monitoring horyzontalny ma zostać wprowadzony w połowie przyszłego roku. Czas podsumowań rozpoczął też Polski Instytut Ekonomiczny. Jego dyrektor Piotr Arak powiedział, że w mijającym roku polska gospodarka rozwijała się lepiej niż zakładały prognozy. Na koniec roku wzrost PKB przekroczy 4% i będzie jednym z najwyższych w Unii Europejskiej. Ta czwórka będzie jednym z lepszych wyników. Jeżeli te prognozy się materializują, no to będziemy obok Irlandii, Węgier, jednym z tych krajów, które będą miały najwyższy wzrost gospodarczy w Unii Europejskiej. Więc Polska rozwija się i tak czy jak bardzo szybko na tle naszych sąsiadów, zwłaszcza na tle Europy Zachodniej, zwłaszcza na tle strefy euro, która boryka się znowu z dodatkowymi problemami. Rosnąca gospodarka jest efektem utrzymującej się wysokiej konsumpcji, dobrej koniunktury wśród firm, wzrostu wynagrodzeń i lepszej sytuacji na rynku pracy. Za godzinę w audycji Bardzo Ważny Projekt będziemy mówili o wynagrodzeniach i o ogromnej fuzji w świecie motoryzacji. Polecamy BWP 18.30. Proszę być z nami. Tymczasem teraz już słowo o pogodzie. W nocy w wielu miejscach proszę uważać na mgły. O tym dziś przez cały dzień przypominamy. Te pojawią się głównie na północy i wschodzie kraju, miejscami ograniczając widzialność do 400 metrów. Na termometrach stopień poniżej zera w Suwałkach, w Trójmieście 2 stopnie, w Łodzi i Warszawie 4 stopnie, we Wrocławiu i Przemyślu 6. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Jeszcze tylko dzisiaj w sklepach Euro. Drugi produkt 22% taniej, lub trzeci 44%, lub czwarty 66%, lub piąty produkt nawet za złotówkę. Promocja na wybrane produkty. Najwspanialsze święta to te z mojego dzieciństwa w domu dziadków. Ja nigdy nie wiem, co komu kupić. Mam problem zwłaszcza z tatą. Najlepsze święta były w tym roku, kiedy mama wróciła od lekarza i okazało się, że jest zdrowa. Tato, mam dla ciebie prezent. Zrobiłam to badanie, cytologię. Wszystko w porządku, jestem zdrowa. W święta podaruj bliskim coś najcenniejszego. Badaj się, wybierz długie życie. Wejdź na stronę planujedługiejżycie.pl. Hej, Mercedes. Tak, proszę. Czy to prawda, że rusza kumulacja ofert w Mercedes-Benz? Prawda. Sam posłuchaj. Tylko teraz niepowtarzalna oferta. Gama samochodów osobowych Mercedes-Benz z rocznika 2019. Dostępna od ręki w najlepszych cenach. A do tego z atrakcyjnym finansowaniem. Leasing 101%. Nie przegap kumulacji ofert z rocznika 2019. Sprawdź w salonach Mercedes-Benz.

prawdziwym i, że tak powiem, świętować. Słuchacz z Wrocławia, jak obiecał, tak zrobił. Stół i krzesła przyjechały do Radia Łódź wczoraj. Wczoraj też osobiście zawiozłem meble do pana Roberta. To nie jest ciężkie. Super, super, jestem mega zaskoczony. Nie mogę się doczekać, jak to skręcimy, zobaczymy, jak to tak naprawdę wygląda. Nasz słuchacz mówił, że zależy mu na tym, żeby ci ludzie, którzy do pana przyjadą, ta rodzina z Kazachstanu, przy tym stole zjadła Wigilię. No, postaramy się, żeby to się spełniło. Dzień dobry, Piotr Krzysztofiak, Radio Łódź. Panie Piotrze, dzień dobry. Chciałem odmeldować wykonanie zadania. Meble trafiły do pana Roberta. Pan Robert jest zadowolony. Ja teraz dam pana Roberta na chwilę do telefonu. Witam, dzień dobry. Panie Robercie, dzień dobry, panie Robercie, witam serdecznie. No, w imieniu rodziny Iwanów bardzo chcielibyśmy podziękować za podarunek. To ja panu dziękuję, że pan tutaj taką dobre uczynki sprawia, bo to pan zasługuje na, żeby panu podziękować. Cieszę się bardzo, że mogłem mój mały grosz dołożyć do tego projektu, który pan realizuje. Jestem też panu wdzięczny za to, że takie osoby jak pan są na świecie i Bogu i losowi dziękuję, że takie osoby są. Także serdecznie dziękuję i no, cieszę się, że mogłem jakąś tam małą kropelkę do tego projektu dołożyć. Małżeństwo z 2-letnim dzieckiem ostatecznie przyleciało do Polski i jest już w Aleksandrowie Łódzkim. Nie możemy uwierzyć, że jesteśmy na ziemi mojego pradziadka, dziadka. I synek nasz będzie wychowywać już tutaj. I życzę każdemu, żeby to dobro, które oni zrobiliście, wracali do nich 100 razy. Lubow, Andrzej i ich 2-letni synek Marek do domu w Adamowie Starym koło Aleksandrowa Łódzkiego powinni wprowadzić się w połowie stycznia. Piotr Krzysztofiak, Radio Łódź, bardzo dziękujemy. Gdyby ktoś z państwa myślał o przyłączeniu się do tej akcji, polecamy 2-2 i 7-3. Oczywiście nieustannie polecamy też naszą świąteczną akcję Święta Bez Granic 2019. Jutro kolejna licytacja. No i cóż, będzie bardzo ciężki wybór, bo do wylicytowania między innymi oczywiście z autografem koszulka Roberta Lewandowskiego, ale także no właśnie, płyta The Wall z podpisami muzyków Pink Floyd. Coś fantastycznego. To jutro po 19:00. Już teraz zapraszam w imieniu pana Kuby. Zachęcam też do wysyłania SMS-ów o treści pomoc 7545, koszt 6 zł 15 groszy. Pieniądze z tej zbiórki trafią na wsparcie młodych, zdolnych osób. Znasz taki rytm, taki takt. Jeśli uznasz, że to jest ten znak, jeśli powiesz, że jest, co się zowie, znajdziesz może na wiele odpowiedź. Jeśli nie tak wszystko rozumiesz, jeśli nie znasz nikogo, kto umie, jeśli wiesz, że coś może istnieje, lecz nie czujesz metem, gdy wieje. Krok po kroku, krok po kroczku, najpiękniejsze w całym roczku idą święta. Idą święta. Krok po kroku, gwiazdka z gwiazdką zaśpiewają, zanim zgasną, idą święta. Idą święta. Jeśli masz wśród życia tych sprawek coś ważnego, kamień, a nawet myśl prościutką, choć pewnie istotną, taką formę, co byłaby godną, to zrozumiesz, zanim coś ginie, jest też fraza, co szybko nie minie. Jeśli serce drży uroczyście, tak jak łezka, tak jak liście. Krok po kroku, krok po kroczku, najpiękniejsze w całym roczku idą święta, idą święta. Krok po kroku, karp z karpiami, przy choince pod lampkami idą święta. To żart. Jeśli sądzisz, że wszystko to fart. Jeśli mamy cokolwiek ważnego, co istotą dla niejednego. Jeśli bywasz czasami człowiekiem, jeśli wierzysz, że ważne jest z wiekiem, to dziś właśnie możesz zaświadczyć za tę gwiazdę, co na ciebie patrzy. Szukasz uważnie wśród dni, odkryjesz nadzieję, co brzmi. kwadrans do 18. Puls Trójki. Zaprasza Magdalena Uchaniuk-Gadowska. Dzień dobry Państwu, w naszym studio gość pan Jan Krzysztof Ardanowski, minister rolnictwa. Dzień dobry panie ministrze. Witam serdecznie. Przygotowuje pan specustawę, de facto ona już jest przygotowana, procedowana, teraz komisje już ją przyjęły, wczoraj była procedowana w Sejmie. Co nie działa odpowiednio w polskich przepisach, że specustawa w ogóle jest potrzebna? Wie pani, udawało się ten afrykański pomór świń, chorobę, która zaczyna pustoszyć Europę, Azję, w Europie jest od Skandynawii do Bałkanów. Pojawia się również w Europie Zachodniej. Udawało się w Polsce, jak sądzę, już ograniczać dość skutecznie. W tym pasie Polski Wschodniej praktycznie przypadki w gospodarstwach stawały się coraz rzadsze. No i mamy zachodnią Polskę, raptem. Tak. Wielkopolska, lubuskie. Bioasekuracja, którą rolnicy stosują na wysokim poziomie, zaczynała przynosić efekty. Z tych gospodarstw było 48 w tym roku, w zeszłym ponad 110. Więc i nagle się okazuje, że ktoś przeniósł chorobę, bo to czynnik ludzki, to żadne zwierzęta tego nie przeniosły, do Polski Zachodniej. 330 kilometrów od przypadku... Jak to się mogło stać? Nie wiadomo i pewnie się nigdy nie dowiemy. Czy to było działanie świadome, czy przez przypadek, czy na przykład resztki jedzenia. Czesi u siebie takie ognisko mieli, jednoznacznie stwierdzili, że to były resztki jedzenia przywiezione go przez pracowników z Europy Wschodniej. Ja tam nie chcę tutaj jakichś oskarżeń rzucać, bo to już nic nie daje. Choroba jest, tam ją otaczamy płotami. To jest taka metoda, którą Belgowie, Francuzi i Czesi wprowadzali. Na małym terenie to można zrobić. Ale w tej chwili już nawet tych płotów jest około 200 kilometrów. Powiedział pan bardzo ważną rzecz, że to jest czynnik ludzki. No i to samo pisali rok temu autorzy listu w styczniu 2019 roku do premiera, że wszystkie ogniska zarażenia wirusem trzody w Polsce są wynikiem przenoszenia go przez ludzi. Pan dalej to podtrzymuje? Nie, pani mnie nie zrozumiała. Przeniesienie do dzików, które się zaraziły w Polsce Zachodniej, musiało mieć jakiś związek z działalnością człowieka, przypadkową czy świadomą. Natomiast nie ma właściwie od dawna żadnych przypadków w gospodarstwach, które by przewlekli ludzie. Rolnicy, weterynarze. To, co ja cytuję, to jest sprzed roku list. Tak, to jest taki list grupy profesorów, naukowców, tam ponad 1000 osób się podpisało. Tak, ja sprawdzałem mówię. Nazwiska i kwalifikacje. Tam na palcach kilku rąk można byłoby policzyć ludzi, którzy mieli jakąkolwiek wiedzę na temat biologii dzika i zasady przenoszenia choroby. Ale na przykład ci profesorzy, którzy są z Polskiej Akademii Nauk, tam sygnatariuszami, to tak, podważa ich kompetencje. Tak, bo też? Są specjalistami na przykład z botaniki. To co on może wiedzieć o dzikach? A to, że jest Polskiej Akademii Nauk... Instytut Biologii Ssaków, Ochrony tak, Przyrody. Tak, to powinni jeszcze wykazywać większą troskę o formułowane poglądy. Ale w tej chwili jest problem ministrze, taki, pani redaktor. W podobnym tonie wypowiada się Wielkopolska Izba Rolnicza, że tylko odstrzał dzików nie jest jedynym rozwiązaniem, że ta bioasekuracja jest bardzo, albo równie ważna, a normy nie są w taki sam sposób przestrzegane, jeżeli chodzi o tą kontrolę. Ale przecież to nie jest albo-albo, to nie jest zero-jedynkowe. Trzeba stosować bioasekurację i może niech się Wielkopolska Izba Rolnicza weźmie do roboty i chłopom w tym pomoże. Na to idą duże pieniądze, są pakiety bioasekuracyjne. Wydajemy pieniądze na płoty, na siatki, na maty dezynfekcyjne, na płyny dezynfekcyjne, na budowę niecek dezynfekcyjnych. W tej chwili dałem polecenie, że wszystkie działania na bioasekurację mają najwyższy priorytet w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji. Ale samą bioasekuracją się choroby nie opanuje. Dopóki będzie w przyrodzie, w chorych, zdychających dzikach, to ona się przeniesie ze środowiska przez szczury, myszy, ptaki, koty, psy, również przez ludzi, którzy wyjeżdżają ciągnikami na miejsce, gdzie po dziku zostały mocz, kał, ślina i Panie tak dalej, ministrze, i tak dalej. Wróćmy do tej specustawy. Tam jest jeden z zapisów, odstrzał sanitarny dzikich zwierząt przez, i to jest nowe, policjantów, strażaków, pograniczników i żołnierzy. Dlaczego myśliwi nie są chętni do dokonywania odstrzału? I są, i nie są. Jestem zawiedziony Polskim Związkiem Łowieckim, natomiast niekoniecznie myśliwymi. Ja znam wielu myśliwych, którzy to, chcieliby tak pracować, chcieliby swoją rolę odegrać. Natomiast znaczna część myśliwych nie chce prowadzić polowań albo prowadzi udawane polowania. Trochę hałasu w lesie. Z różnych powodów. Powodów jest dziesiątki. Jedno, nikt nie będzie niczego nam nakazywał, bo my jesteśmy organizacja społeczna. I dlatego służby państwowe, drugie, rozumiem, będą do poluję tego... wtedy, kiedy kończy mi się mięso w lodówce. Trzecie, jak wybije dziki, to na co będę później chodził polować. Czyli zero odpowiedzialności za sprawę Polski i polskiego rolnictwa. A jak pan chce chce zmusić policjantów czy strażaków? Nie, nie zmusić. Ustawa jest taka, skoro są myśliwi, mający uprawnienia myśliwskie, bo to nie jest tak, że nagle snajperów wojskowych czy policyjnych kierujemy do lasów i będą w ukryciu czekali na dzika, tylko jeżeli jest parę tysięcy w służbach mundurowych, w wojsku, w straży, w policji, w straży granicznej, w lasach, ludzi, którzy mają uprawnienia myśliwskie, to poprzez... I oni chcą polować. I to dostaną są ludzie... Dostaną wynagrodzenia za to? Oczywiście dostaną 6 dni urlopu, dostaną wynagrodzenia. Jakie wynagrodzenie? To jest ustalane z dowódcami tych formacji. Natomiast oni będą zastępowali tam, gdzie powinni myśliwi dokonać pracy, bo do tego jest Związek Łowiecki zobligowany. Związek Łowiecki poprzez swoje zaniechania przyczynia się do rozwoju hodowli dzików w Polsce i tej choroby. Kolejny bardzo ważny zapis nowy, głównie oprotestowany przez ekologów, to zakaz blokowania tychże polowań przez ekologów. Co będzie groziło ekologom? W Polsce trzeba przestrzegać prawa. Dura lex, sed lex. Prawem są również możliwości organizowania polowań, legalnych polowań zgłoszonych, ogłoszonych i tak dalej. Jeżeli ktoś łamie prawo, musi się liczyć z konsekwencjami. Do tej pory była bezkarność. Myśliwi, którzy mówią, no dobra, już nas pan przekonał, będziemy polowali, robimy polowanie i nagle tak. Okazuje się, że ktoś jeździ w żółtej kamizelce na rowerze, ktoś się kładzie na drodze, pod Sejmem pamiętam, jak się kładli na ulicy, przeszkadza, hałasuje, łamie prawo obowiązujące w Polsce, w związku z tym będzie ochrona policji i policja wyciągnie konsekwencje wobec tych, którzy łamią prawo w Polsce, przeszkadzając w polowaniach. To do tej pory można było bezkarnie przeszkadzać w polowaniach? Tak, można było bezkarnie przeszkadzać w polowaniach, czyli łamać prawo w Polsce. A jakie będą konsekwencje za takie zachowanie? Zatrzymanie, grzywny. Ja nawet nie wiem, co tam jeszcze posłowie dołożyli, bo nie śledzę tak w szczegółach. Dzisiaj jest drugie czytanie w Sejmie. Może jeszcze coś tam dołożą. Ważne jest to, że wprowadzamy zasady. Trzeba w Polsce przestrzegać prawa. Nie można w sposób bezczelny naruszać prawa i nie dopuszczać do polowań. Nawet jeżeli ma się jakieś wątpliwości moralne, to myśliwi mają obowiązek prowadzić polowania i mają do tego prawo, a obowiązkiem państwa jest chronić tych, którzy przestrzegają w Polsce prawa. Na pewno pan słyszał i na pewno pan się przygląda tej sprawie. Wzdłuż Odry i Nysy na granicy polsko-niemieckiej ma powstać płot o długości 120 km w Brandenburgii. Ja chcę w ten sposób zapobiec przedostaniu się z Polski do Niemiec dzików zarażonych afrykańskim pomorem świń. To my wychodzimy, panie ministrze, trochę na nieudolnych, skoro muszą być jakieś stawiane mury. Niemcy są przerażeni, tak jak wszyscy duzi producenci wieprzowiny. W Polsce jest również liczącym się producentem wieprzowiny i może się okazać, że skończymy za naszych czasów, naszego pokolenia, skończy się produkcja wieprzowiny i Polacy nie będą mieli tego mięsa w ogóle w polskim jadłospisie, a przecież chyba ją lubimy. Na świecie nie ma gdzie kupić wieprzowiny. Zaczyna ich brakować. W Chinach wybili setki milionów świń. Bo też mieli problem z ASF-em, tak? Niemcy są przerażeni, ja się wcale im nie dziwię. Również była próba, nie wiem czy skuteczna, oddzielenia Danii od Niemiec, kiedy się chore dziki, nie wiadomo zresztą skąd się wzięły, na jednej z wysp na Bałtyku duńskiej. Więc Niemcy, obawiając się, że u nas niestety nie zapanujemy nad odstrzałem dzików, a Niemcy są przykładem, jak sobie z dzikami poradzili. U nich nie ma ASF-u? Nie ma, przynajmniej nie informują o tym, natomiast profilaktycznie wybijają rocznie około miliona dzików. A ile u nas się wybija dzików rocznie? A właśnie to w 2019 roku. Tak, to jest dobre pytanie, ile w ogóle w Polsce jest dzików. Dane myśliwych Polskiego Związku Łowieckiego są danymi z bajek mchu i paproci. A ile jest rzeczywiście? A kto to może wiedzieć? A ile pan chce? A jaka liczba do ma liczby, być odstrzelona? Do liczby, którą nakazała Unia Europejska. Czyli? Unia Europejska mówi 1/10 dzika na kilometr kwadratowy. Jest to ilość i to jest absolutnie sztywne zalecenie Komisji Europejskiej. Jeżeli dla kogoś Komisja jest wyznacznikiem samej mądrości, to niech się w to słucha. To gwarantuje, że dziki nie będą roznosiły tej choroby, bo będzie ich mało, a jednocześnie gwarantuje, że jak choroba ustanie, to te dziki natychmiast się rozmnożą i populacja nie zaginie. Jaka liczba, panie ministrze, ma być odstrzelona? Do 1/10 sztuki na kilometr kwadratowy. Czyli... Ile to będzie? Nie, ale nikt nie wie, ile jest dzików w Polsce. O czym pani mówi? Pani redaktor, o czym pani mówi? O liczbach po prostu, ile było w ubiegłym. A dobrze, ale... a to ile było w ubiegłym roku? 200 z czymś tysięcy dzików odstrzelonych, a szacuje się, że w Polsce może być ich około miliona. Na terenie, który był ogrodzony pierwszy raz w województwie lubuskim, 36 kilometrów płota. Według norm unijnych powinno być kilka dzików, a było około 200. Czyli sam odstrzał ma być prowadzony od kiedy do kiedy? Jak wejdzie ustawa. Proponujemy, żeby ustawa weszła natychmiast w życie po podpisaniu przez prezydenta. Może tam 7 dni będzie wakacje legis, to już nie ma znaczenia. Teraz wszystko zależy od tego, Sejm to przyjmie, mam nadzieję. I nie wyobrażam sobie, żeby byli posłowie, którzy by zagłosowali przeciwko tej ustawie, bo posłowie wystawiają sobie świadectwo wobec polskiej wsi. Muszą być tego świadomi. Pan jest posłem i ministrem, a w Senacie Prawo i Sprawiedliwość nie ma większości. Ale to może Senat, jeżeli będzie złośliwy, tak może być, może mieć w nosie interesy polskich rolników, to może opóźnić to o 30 dni. Jeszcze raz. I rolnicy będą wiedzieli, kto wtedy odpowiada za opóźnienie wprowadzenia ustawy w życie. A rolnicy, między innymi Izba Rolnicza z Poznania, czeka jak kania drżu, kiedy ta ustawa wejdzie w życie. Żeby zacząć skutecznie zwalczać chorobę, bo Wielkopolska jest przerażona. My ją oddzieliliśmy płotem od ognisk. 200 kilometrów płota zostało wybudowane. Wie pani, jakie to są koszty? To są miliony, które trzeba zapłacić za to. I drżymy, czy choroba się nie przeniesie do Wielkopolski, czy nie zniszczy polskiej hodowli trzody chlewnej. Ale pamięta pan larum, które było właśnie podnoszone rok temu, kiedy ten odstrzał się dokonywał? Mówiono, opozycja przede wszystkim mówiła o ciężarnych lochach. Dzisiaj znowu ten temat powraca i o tym na pewno będzie mowa. Co z tymi lochami ciężarnymi? Pani, opozycja zachowuje się jak ten, który na złość mamie chce odmrozić uszy. I to jeszcze mówią posłowie, którzy doskonale wiedzą, jakie są przepisy unijne. Pani poseł Niedziela, lekarz weterynarii, jakie są obowiązki weterynarzy. I ona opowiada, przepraszam, nie chcę powiedzieć głupoty, bo polemizowanie z głupotą niepotrzebnie ją nobilituje, ale po prostu wprowadza w błąd ludzi. Przyszła jakaś pani poseł, która mówi, że przecież zwierzęta niczym się od ludzi nie różnią. Czego się od tych dzików czepiacie? Powiedziała wczoraj jedna z posłanek, a i właśnie ona też powiedziała o tych ciężarnych lochach, o tych dzikach, tak, które mają ja mieć tak, małe. Ja powiem tak, człowiek ma prawo wobec zwierząt zachowywać empatię i sympatię, natomiast co się z ludźmi porobiło, że locha, i prawdopodobnie ta pani o tym mówiła, locha, która ma w sobie życie, bo tam jest mały prosiaczek, tam jest mała świnka, wymaga ochrony, a kobieta, która jest w ciąży, czyli życie najświętsze, życie człowieka, jest traktowane jako zlepek komórek. To jest problem etyczny i moralny, to jest problem degradacji umysłowej ludzi w Polsce. I takim stwierdzeniem dzisiaj kończymy. Jan Krzysztof Ardanowski, minister rolnictwa, był gościem Pulsu Trójki. Dziękuję za rozmowę. Wszystkiego dobrego, dziękuję. Zapraszamy do reklamy. Idą święta, kup prezenta. Na przykład kupując w MediaMarkt Powerbank o pojemności 10 000 mAh. Zapłacisz 89 zł i 90 groszy. Szczegóły na MediaMarkt.pl. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. Jesienią i zimą pewne rzeczy robisz inaczej niż latem. Zamiast świeżych owoców jesz konfitury, letni sweter zamieniasz na ciepły płaszcz. Dlaczego więc stosujesz zwykły zestaw witamin i minerałów? Jesienią i zimą wybierz Activitaminer Senior D3. Suplement diety Activitaminer Senior D3 to unikalny zestaw witamin i minerałów, który zawiera aż 2000 jednostek witaminy D3. Activitaminer Senior D3 znajdziesz w aptece, jak zawsze w świetnej cenie. Aflofarm. Mamo, a gdzie znajdziemy najlepsze ceny? Oczywiście, że w Stokrotce. Na przykład idealny na święta filet z Miruny. 2,29 za 100 gramów. A masło ekstra łosickie tylko 3,39 przy zakupie 3 sztuk. Stokrotka, super ceny na uwadze mamy. Dlaczego wybrałam Biolik, intensywne serum rewitalizujące? Bo efekty widzę od tak. Już jedna kropla skoncentrowanego serum Biolik dostarcza skórze cennych witamin i minerałów, skutecznie ją odmładzając. Skóra staje się jędrna i elastyczna, gładka i pełna blasku. Biolik, skoncentrowany na skórze. A teraz nowość dla skóry suchej. Intensywne serum nawilżające Biolik z mikroalgami. Dermokosmetyki Biolik znajdziesz w aptece w wyjątkowych zestawach świątecznych. Proszę Państwa, wiadomość prosto z Laponii. W tym roku Mikołaj postanowił wziąć sobie wolne, ale zastąpi go Opel i sprezentuje wszystkim dodatkowe świąteczne rabaty na wyprzedażowe modele z rocznika 2019. Innowacyjna Astra z 4-letnią ochroną gwarancyjną Opel Flexcar już za 59 900 zł. Przyjdź do salonów Opla jeszcze przed świętami i sprawdź, jakie ekstra rabaty Opel zaprezentuje specjalnie dla Ciebie. Więcej na opel.pl.